चलिए मेन पॉइंट्स लिखते हैं रुकू के। रुकू का टॉपिक अल्लाह ताला का निज़ाम हक पर मबनी है। चार मेन पॉइंट्स हैं। किताब बर हक है। इसमें फिर चार बातें, ये किताब इलाही की आयात हैं। अल्लाह की तरफ से नबी पर नाजिल हुई। हक पर मबनी है। अक्सर लोग मानकर नहीं दे रहे। दूसरा पॉइंट है निज़ामे कायनात हक है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात है आसमान सहारों के बगैर उसने कायम किए। वो अपने तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा है। इसने चांद और सूरज को एक निज़ाम का पाबंद बनाया। इस निज़ाम की हर चीज़ मुकर्रर वक्त तक चल रही है। अल्लाह ताला ही सारे कामों की तदबीर फरमा रहा है। वो निशानियाँ इसलिए खोल कर बयान करता है कि तुम उसकी मुलाकात का यकीन कर लो। दूसरा पॉइंट है ज़मीन। उसने ज़मीन फैलाई, पहाड़ों को खड़ा किया, उसने दरिया बहा दिए, उसने फलों के जोड़े पैदा किए। वो दिन पर रात को तारी करता है। ज़मीन के टुकड़े अलग अलग और जुड़े हुए हैं। उसने एक पानी से मज़े में बेहतर और कई चीज़ें पैदा की। आखरत हक है। पांच बातें हैं इसमें। जो दोबारा ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखते वो अपने रब से कुफर करते हैं। ये दुनिया के कैदी हैं, जहन्नमी हैं जहां हमेशा रहेंगे। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचाते हैं। रब सख्त सजा देने वाला है, अगरचे वो ज्यादतियों पर चश्म पोशी करता है। चौथा पॉइंट है नबी बर हक है। तीन पॉइंट्स हैं इसके। नबूवत के मुनकर एतराज करते हैं, निशानी क्यों नहीं उतरी? तुम खबरदार करने वाले हो, हर कौम के लिए एक रहनुमा है। पसंदीदा रवैये देखेंगे। अल्लाह से मुलाकात का यकीन करना, तफक्कुर करना, अकल से काम लेना, नापसंदीदा रवैये, ईमान ना लाना, दोबारा जी उठने पर ताज्जुब करना, अल्लाह का कुफ्र करना।